الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درسم شروع کو زموږ یو مرګري نړۍ ته جمعات کې پیښې پریوته مساله به مزه کوي په جمعات کې د رخصي شي اعلان صحیح نه حکم شي جمعات کې رخصي نه داغه کولې شي تو که چامن دی مالې والے کوي ښا غریب لدا پته منشته چې لګي دي کډې دي بوډا سپینګره سره دی دلته ستانه پیښې پریوته کې چامن دی نو مالې والے کوي ښا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم كلجوا لشدويتا آمنوا إيمان راڑي كما آمن الناس لك سنگج إيمان روڑ دي خلقو تاسو اوری دل د الناس نه مراد نبی کریم علیہ السلام دی او صحابه کرام دی الله ته د خپل حبیب د صحابه او ایمان دومره محبوب دی قالو نو دا منافقان په جواب کې وایي نؤمن آیا مونږ ایمان ساتو ایمان راړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې مان روړ دی بي وقفو ګور دی وکيو سوال دی پاغه ځان پوي کوي نو داغي جواب دی مخکې مونږ د منافقت معنا او کتا سول یاد ای چې تعریف د نفاق دا دی اظهار الخير و اسرار الشر منافقت دی توی خیر سر گندول او شر پټول پخلوه کلمه وی او زرکی د اسلام دشمنی وا نو دلته پیغمبر او صحابه او صفها او دا خو کفر سر گند کو ته زمون تعریف او دی منس کی غو ظاهرا اشکال راغه سب پوښی سوال باندې وای دا پیغمبر او صحابه الیاذ بالله بی وقفتی نو دا خو یو قسمه اظهار وکړو نو داغي غره جواب علماو دا ذکر کړي و اجيب بان هذا كان فيما بينهم وحكاه الله تعالى عنهم ورده عليه دا خبر دای په خپل منس کې پټ کړي وا رب العالمین داغی اظهار او وحی خپل پیغمبر توکا نو دا داغا پوٹی خبری چه دی پا خپل منز کی پوٹوی لیو چه دا پیغمبر او دا صحابه کرام خوبی و قفدی نو الہ العالمین دا خبرم مونتا را سرگندکا او دې کې ګوره قران حکیم الله دا هغه چانه انتقام په خپل اخلي څوک چې د پیغمبر علیه السلام صحابه او تبي وقوف وي الا خبر شي خبردار انهم دا منافقان چې دای زما د حبيب مرګرو تبي وقوف وي هم الصفهاء هم ذی کامل او مکمل بي وقوف دي اگر دا حدیث معنا در لمخ شوت من عادا لی ولیا فقد اعزنته بالحرب سوک چې زما دا اولیاء او سره دشمنی کوي زما ورته د جنگ اعلان دی دا د جنگ اعلان او الله ورته بي وقف وي د صحابه انتقام په خپل واغستو الا خبر شي انهم بشك دوی دا منافقان هم السفهاء هم دوی دی بی وقفا ولكن لا يعلمون لیکن دی پوهیږي نا په خپل بیوقوف توبانه. اکل سړی بیوقوف دی خو په خپل لیونتوب او بیوقوف توب پوهیږي نو مسئله ډیره خطرناک نه او چې لیونیم دی او په خپل لیونتوب نه پوهیږي نو داغه مسئله مشکله ده. ګوره مخکې لا یشعرون یوس دله تیر شو او دلته لا يعلمون وی وجدار اهل علم وی لان المثبت لهم هناك هو الافساد از اغزه کی د منافقان و فساد ثابتول وهو مما يدرك بادنى تامل اپ معمولی سوچ معلومی کی چې دا مفسد دی او فسادی دی ولا يحتاج الى كثير فكر اغډېر فکر ته محتاج ني ولته لا يشعرون وي او دې دي کې اثبات د بيوقفتوب ده نو څوک چې بيوقفتوب او لیونتوب معلومه نو دا يحتاج الى نظر تام من دا ډېر فکر ته محتاج دي ځکه لا يعلمون وي ځکه د علم مرتبه د شعور نه د پاسه ده نو الته لا يشعرون وي دي دي کې لا يعلمون وي ولكن لا يعلمون لیکن دای پوهیږي نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَلَّشِ مِلَاوشِ دَيْدَ هَغَ كَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِ مُؤْمِنَان دِي قَالُوا نُدَا مُنَافِقَان دِي مُؤْمِنَانُ تَوَي آمَنَّا مُنْغَمْ ایمان روڑِ دِي وَإِذَا خَلَوْا كَلَّشِ لَاڑشِ دَي إِلَى شَيَاتُوِنِهِمْ خپلو مشرانو شیطانانو تا قالو نو دا منافقان ایتوی انا معکم بیشک منتاسو سریو ایوی تاسو مومنانو سرم کی نئی ددیوی انما نحنو مستحزئون بیشک منگ دا غی پوری ٹوکی کون کیو دې یو بل غلط خوې ذکر کوي مؤمنان ته وي مونږ مؤمنان یو ا کافر لوی مو خوستا سو مرګريو ځکه نفاق یو مرتبه ده بین الكفر والاسلام د کفر او اسلام په منځ کې اے منافق مقصد دې د دنیا ګټه حاصلول نو هغه کله کافر لوردو کې داغنه حاصل کړي نو کله د مؤمن نه حاصل کی دا الله حبیب وای حدیث د مشکات شریف وای منافق صد کشات العائره بین الغنمین لک یو ګډه دا اغه ته د نر ضرورت ده د دوو کندکونو په مسکه نو دا د خپل حاجت پوره کیدو د پاره کله یو کندک ته منډه وای کله بل کندک ته منډه وای نو منافق مقصد ده د دنیا حصول دا کله د مؤمن نه حاصلې غل وردو کی اګوره مؤمنانو ته آمنا وی جمله فعلی ذکر کا چې دا دلالت کوي په حدوث او تجدد باندې او چې خپل شیاطین او مشران سره ملاو شول جمله اسمیه ذکر کا انا معکم د پاره د دلالت په دوام او استمرار باندې ای سره جمله اسمیه ذکر کا یو د مؤمنانو سره جمله فعلیه ذکر کا دلته ګوره وای دا خلا او راغه لفظ خلا راغه د دې په شیله کې چې کله اله راشي نو دا په معنا د انصراف وی نو دې کې وای دا خلا او معنا دا و اذن صرفو او ذهبو دا خلا برسم رازی خوالتا بسلک ایلانی نو بیا بیدا مانا نی لکر رسو ویدا خلا بعضهم ایلا بعض نو التا یوازه والے دے او دلتا تتلل دی و اذا خلو کلچ لارشی دی الى شیاطینهم ور لفظ د شیاطین دا در تراغه دینا مراد سری امام ابن کثیر وی ساداتهم و کبراؤهم و رؤساؤهم من احبار اليهود و رؤوس المشرکین والمنافقین د شیاطین نا مراد دی منافقان و مشران دی چی اغا دی یهود و ناکار مولیانو او د مشرکانو مشرانو د منافقانو مشرانو نګور شیاطین انساني شیطانانو تموي ادا لفظ پر اغله د دې کې دین د دغه غلط مشران مراد دي چې د منافقانو مشرانو یا د يهود ناکار مليانو یا د مشرکانو مشرانو امام قرطبی ګڼ اقوال ذکر کړي چې لا شیاطین هم نس مراد دي د څوک وي هغه د کفر مشران ته مراد دي د بعضی مفسرین ندان دي چې شیاطین الجن ته مراد دي هغه شیاطین د پیریانو نه یو جماعت د مفسرین دا وایي چې مراد ته کوهان دي کوهان هغه چاله وی چې ناس یې خلګ لوی په غیب پوېګو امون ته د غیب خبرې راځي امام روح المانی وی شیاطین نسوک مراد دی من کانو یامرونهم بالتکذیب من الیهود هغه سوک مراد دی چې دای ته حکم کولو چې قران او سنت او دین ته دروغ نسبت کوي هغه یهودو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ أَوْ كَلَّشِ لَارْشِ دَيْخ پلو مشرانو شیطانانو تا ا مسله در لمخ کی تیر شوا چې شیاطین په انسانانو پیریانو کیموي لکه د سوره انعام آیات مراړو له دل تم تایید لیکي او سلذلسم وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا کله چې لاړ شي د خپل مشرانو شیطانانو تا قالو نو دا منافقان وای ان معکم بشک ممتاز سره یو او استاسو مرګریو انما نحن مستهزئون ايوه تاسو غو مؤمنانو سره مکه نه وي موږ دای پوره ټوکې کوو اے امیشه د پار د کافر مشرک کار سده مؤمنانو پوره ټوکې کول مسلمان به کافر پوره ټوکې نه کوي د مومن پوری ٹوکی یا دا منافق کار دے یا دا کافر کار دے لکو گو رئی تاسو سورہ توبہ لسم پارکی سورہ توبہ لسم پارکی گو رئی او آیاتو گو رئی دا سورہ توبہ آیات مبارکو گو رئی پینزم شپیتم نمبر آیاتو گو رئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ حَبِيبَكَ تَفُوسْ دِوْكُدِ دِي مُنَافِقَانُنَا چِگُورَتَا سُدَا سِدَا سِ خَبْرِ كُرِي دا اللہ دا پیغمبر او د اسلام او مومنانو پسی لیقولن نخام خادی بوائی انما کننا نخودو بیشک او مونگا گپ شپ لگولو یرا سی پا خبرو ترو کدا خبر دخلی نرووتا و نلعبو لوب مکولی و یسی وشتو کدا خبر دخلی نرووتا دلتا احلیل ملکلی چاچ دا کفر خبر پا سمو کائے پا وشتو کیو کا پا دوارو حالتنو کی با کافر کی گی لیکن کفر دا ٹوکو شینه نه چاک پټوکو کې د کفر خبرو کا او قسم د کفر خبرو کا نو دې کافر کی امام روح المانی دا آیات په تفسیر کې وای واستدل بعضهم بالایا على ان الجد واللعب في اظهار كلمه الكفر سواء علماء دلیل نیولې کپا سماوي کپلوبو کې وې خو چې د کفر کلمه د خلینا سرګندکا ولا خلاف بین الائمه فی ذلک و دی مسله کې دائم او اختلاف نشتا منافقان و انما کنا نخوذو بشک مونگا غپل غولو و نلعبو لوب مکول قل فرمایا بالله آیات الله پوری و آیاته او د الله د آیاتونو پوری و رسوله او د الله د رسول پوری کنتم تستهزئون وی تاسو ټوکی کونکی دارنګ سوره مومنون غوریه تلسم فارکی چې کافر او میشم مومنانو پوری ټوکی کړي نل اتلسم فارکی سوره مومنون راځي د سوره مومنون آیات غریو سلسم نمبر فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحکون پرز د قیامت با اللہ کافر توئی گور زما مومنان بندگانو فاتخذتموهم سخریا نو تاسو اغینی ولی اپٹھو کو سرام تاسو ای پوری مسخری بکولی ٹوکی بمکولی حتی انسوکم ذکری تردی چی ہرکڑیو تاسو ندی ٹوکو مسخرو ذکری یرد عذاب زما یاد آج زما وکنتم منهم تدحکون ویتا سودی مومنانو پوری امیشا بمٹو کی کولی نگورا مومن تویتا پوری منافق بٹو کی کئی کافر بٹو کی کئی خطب سکے انی جزیتهم اليوم بما صبرو زبی شکا زبد لور کوم دویتا نن رس پا سبب داغی چی دیستا سو پٹو کو مسخرو صبر کڑیو انهم هم الفائزون دا چې دا مؤمنان بشکا هم دوی کامل او مکمل کامیاب دي دا دنیا کې الله خبر ورکو چې ګورې ایمان وال لوي تا پورې منافقان بخان دي تا پورې کافر بخان دي خو ته صبر کې اکتا پختو شورو کنو پختو دین جدا دی ویزت دن پس کمی مجلی ما پوری خان دی نو گره دی دین دا وطا و پختو دا جدا جدا سیزونا دی و گره سوره متوفیفین دا پا دیرشم پارک رازی التم و یمیشد کافر و کارسو مومنانو پوری خنداغانی مومنانو پوری خنداگانی بے کونی اگر ایو کم دیرشم آیات د دیرشم پاری سور متوففین اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ان الذين بشك حق كسان اجرموا چې مجرمان دي كانوا دا مجرمان من الذين دا کسانو پوری امنو چې مان وروړي يضحكون دا دای خنداګانې کوي ټوکې مسخرې کوي وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کله چې دا مؤمنان په دې کافرو تیری یتغامزون د یو بل په سترګو اشاره کوي کله چا پورې خندا د سترګو په اشارو باندې وي نګور دا مؤمنانو پورې خندا به کولا الله یستهزئ بهم اے دا آیات خپل معنا دا دا الله بدای پوری ټوکیو کی کما یلیق بجلاله و یمدهم او مهلت ور کوي دوی تا فی طغیانهم پسر ک شهید دوی کې یعمهون وی بدای حیران او پریشان یو د بنده استهزاء او ټوکی دا دلته الله ځان ته اثبات د استهزاء کو کما یلیق بجلاله ورزان نیم دا شه نفینو کو پیغمبرم په حدیث کې دا سیونه وی چې ګره دا نفیدا حدیث دا دا تاویل نه دیو جن علماء دلته ذکر کړی امام روح المانی موي وی حمل اهل الحديث وطائف من اهل التاويل الاستهزاء منه تعالى على حقيقته حمل کړه د علماء او د حديث او یې ویډلې د اهل تاويل نا چې استهزاء د الله په حقیقت باندې حمل لا اگر چې مستهزئ د الله په اسماء الحسنا او کنه نه مستهزئ د الله اسماء الحسنا او کنه نه وګره سلفو دا په خپل ظاهر باندې حمل کړي بعض رستنی علما لاړ دي چې غیدی کی تاویل کړي هغه تاویل والوي دي کې د استهزاء نه مراد جزاء د استهزاء دا ادا شي اتونه قران کې بډېر راضي سلفو بس صفا سوترا مسلک دے ویدا الله اور ځان ته ثابت کړي رسول الله علیه السلام ثابت کړي نو دا ثبوت دے کما یلی کو بجلاله ډیر آیاتونه راغلی دا سه لکه مفسرین دلته ذکر کړي دي دا سی ډیر آیاتونه راغلي دي بعض علماء لیکلي چې استهزاء په حقیقت حمل له اسو کوئی دا مجاز ده لکه ګور کله لفظ مکر رازي کله وای سخر الله منهم الله بدای پوری سو کې دې ټوکی کوي سخر الله منهم دارنگی کل لفظ کید رازی انہم یکیدون کیدن و اکیدو کیدا او اللہ وی کذالک کدنا لیوسف نو دادا سلف پخپل ظاہر حمل کئی او ددی کیفیت اللہ لسپاری لیکا حدیث پاک کی بتا سو لراشی صحیح حدیث تے پیشکاش شریف او دینورو کتابونو ذکر کړي اخیرنه جنتی چې د اور نه روزي جنت ته وردن نکیږي نو اول بدل دا شخکاره هی جنت ډکته دی وو یلا ډکته ته مالې وردن نشه ما زه پکې نشته نو الله ورته تمنا کوا دې وو ادا می پکار دی ادا می پکار دی چیدن سیری گوی بدا مرا نو غوارا حدیث کی دا الفاظم راغلی اللہ با دی اخیرانی جنتی لووی چی دا اور نبروزی دا گناہونو دا سوزیدو نفس اور او جنت تا بدن نکی گی اخیرانی وی بدا دی خواخ ندا چی تالا دمر جنت در کم لکا دنیا او لس دنیا گانے چی ورسر راجم اکی نو حدیث کې دی وي تسخر بي وانت الملكو سپوږ شي په خبر وای اے تما پوری مسخره کې او ته بادشاہ ور رسول الله عليه السلام اتسخر بي صفت الله ته ثابت کړه کما يليق بجلب خبر اخلاص شو رضیه کې د سلف او دامانا دا الله يستهزئ بهم الله ودی پورو ټوکیو کی لکه څنګه چې د الله د شان سره خایيږي او رسو سلف دامانا کړي الله د دې ټوکو بدل بوا خلی د دوینا دا درست علماء معنا د ينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم دا د متأخرین علماء تاویل له هدي تدوی وي ويسمى العقوبه باسم الذنب اغه سزا ته د ګناه غون تی نوم کې خو اول ټوکی دی او د ادوی مې سزا دا غي سزا دا خو غیلم د ګناه غون تی نوم کې خو سمى العقوبه باسم الذنب اے سزا ته د ګناه غون تی نوم کې خو ندیتا وی تسمیت العقوبت بی اسم الزم ناسی قرآن کی دیر زیونو کی راغلے لکه سور شوراو گو رئی پینجشتم پارکی او د سلف و دا متاخرین و فرق معلوم کو سور شورا گو رئی پینجشتم پارکی رازی داغی آیات مبارکو گو رئی سلو اختم نمبر وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ سَزَاد گُنا سزا بای په مثل داغي ورته آیات ته دل پستر ګورای مساله به حل شي اے چا سره ته ظلم کې زیاتې کې نو دې ته ګنا وې خو چې توس د ظلم انتقام خردا خو ګنا نه را خدا دې ته سیئت نس اولی وی تسمیت العقوبه باسم الذم اغه سزا ته د ګناه غون تی نوم کې هو دا ول سیئ ګناه دا او دا غي انتقام دا جائز دی خدا دې ته سیئ اولی وی دا دا غي سزا دا وجزاء سیئه سیئه مثلها ها بھائی دارنګي قران کې راغلي وګورئ سوره بقره آیات وګورئ د دویمه پاره آیات وګورئ سوره بقره کې 194 نمبر 194 نمبر آیات مبارک وګورئ وګد آیات دې زموږ مقصد په دې کې نو دې لو وګورئ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى اچاچ زیاتیو کو علیکم پتاسو فاعتدوا ایتاسم زیاتیو کئی اور بدلی دے زیاتی نم کیو اللہ چی او شے جائز کرے یا خو زیاتی دی خو دیتا وی تسمیت العقوبت باسم الزم فمن اعتدى عليكم چاچ زیاته او کو پتاسو فاعتدوا عليه نو تاسو زیاته او کوي بد یعنی بدل والي بمثل ما اعتدى عليكم بمثل لاغي چ زیاته کړه پتاسو سوره ال عمران وګورئ سلورب درم فارکی د دې مثال دے آیات وګورئ سلور 50 نمبر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مَكَر خپل لغوي معنا صدام دا به بار بار راضي لته یو مکرو او مکر الله نو اعلام الموقعین کې علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وی دریم جلد 190 نمبر صفحہ دا وی المکرو ایصال الشیء الی الغیر بطریق خفی ها بھائی الفاظ چی ٹولو لکھئی المکرو ایصال الشیء الی الغیر بطریق خفی مکر ستاوی رسول دی یوشی دی بلتا پپٹا طریقہ ابیا او یو کذالک الکید والمخادعه لک کما معنا چې د مکر د نو دغه د کید او د مخادعیم دا بلکې امام قرطبی دل ثوی وی المکر فی اللغت الاحتیال والخداع سچل جوړول لګور دل ثوا مکرو و مکر الله اگر سلف ہو بس خبر آسانا کڑی اخا خبر دانا نما خود سلف و مسلق خواخ دے اتاسو کد رست و خواخ وینا استاسو خواخ لنو آبائی ایوائی مکر کڑے و دوی او مکر کڑے واللہ اید دی مکر خود دی دا کفر او د پیغمبر د ضرر رسولو او دا الله مکر دا الله د شان سر جسنگ خواهیگی او تاویل والا علماء وی ومکرو دی مکر کڑی ومکر الله الله دی تا دا مکر سزا ورکڑی واب دارنگیو گوری سوره توارقو گوری دیر شما پارک رازی پن لسم و شپاڑا سم یاد دی انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا ګور کې دې دیلم ثابت کړي لکه څنګه د کافر سره خایدو او کې دې ځان تم ثابت کړي څنګه چې د الله نشان سره خایيږي لکه سورې یوسف کې وکذالک کیدنا علی یوسف دا سي چل خول او مون یوسف علی السلام تا دغشان آیاتو گرئی پسور نسا کم رازی پینزم پارکی پینزم پارکی سور نسا گرئی او داغی آیاتو گرئی استا سرانو لے مو یوسل دوسل ویختم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم منافقان یخادعون اللہ دا اللہ سر دوک کئی وہو خادعوهم نو سلف په ظاہر حمل کئی اللہ بدوی سر خداعو کی کما یلیکو بشانی ہی ادا رو رستو لما چی تاویل کئی دا سی مانا کئی اللہ بدی لد دید دی دوکی سزا اور کی دغشان ایات سور توبہ کی مراغلے اگر ایل سم پارکی دا برسو رازی نو دیزے کی بستاسو خبرم مخیل کئی بیارسو پدیزے حوال ورکو گرو گدیات تے یو کمت یائم آیاتو گرئی دسور توبی آغی اخیر کی وی فیسخرون منهم سخر اللہ منهم دی غی پوری ٹوکی کئی سخر اللہ منہم تو سلف وی اللہ و دی پوری ٹوکیو کی لکسنگے دشان سرخائی اور لیتا قرآنم ثابت کدا صفت حدیثم تاسو وارد وی تسخرو بی و انت الملک زدم را گناہگار ایم دی ٹولو ناخر کی دی اور نرویسم جنت تا میدنکے اما لیوی دم را جنت چی دنیا و لسور سر یوزے کی او رستنی علماء وی سخیر اللہ منهم جازاهم علی سخریتیم اللہ و دیت دٹوکو سزاور کی سو پوش وی بھائی ہاں نگورا اہل تاوید دا سی وی او سلف دا سی وی اللہ یستہزئ بهم اللہ لقد شان عالی اثر خائیگی دی پوری بٹھو کیونکی او داغیو سورتیم ذکر کرنے اے دیستہزات سورت ذکر کرنے لکه سوره حدید وګورئ دای دنیا کې مؤمنانو پوری ټوکی کولې دای پوری بدا سی ټوکی وشي سوره حدید وشتم پارک راضی دوشتم په اخر کې سوره حدید راضی داغي آیات وګورئ دیار لسم نمبر یار لسم نمبر آیات وګورئ د سوره حدید دا غټو کو مثال ذکر کړي چې څنګه بدای پوری ټوکیو کی آیات یار لسم وګورئ یوم یقول المنافقون فکمر شوبوای منافقان سړی والمنافقات ومنافقان زنانا لِلَّذِينَ آمَنُوا نُزُرُونَا اَغَ کَسَانُوا تَچِ مُؤْمِنَانْ دِي اُنزُرُونَا دا خویا دا نظر ندی مونگتو گورئی دا مومن دا مخن برن آخی جی نو منافقان سڑی او خزی وی مونگ لگو گورا چستا دا مخ پرن آ مونگم فیدہ حاصل کو نو اُنزُرُونَا یا دا نظر ندی یا انظرونا د انتظار نه ده انظرونا مونتم لګ انتظار وکي زکه مونږ په دلیو او تاسو په سفرلو یي در رسید نشو نقت بسم النورکم مونږ بمرنا حاصل کوستا سو درنانا قیل ارجعوا وراءکم او بویل شیدویتا واپس شی وراءکم رستو طرفتا لفظ وراء ورستو ذکر کو دا ازدادو ننے دا پا مانا دا مخی ورستو دوارو رازی ارجعو وراءکم واپس شی رستو فلتمسو نورا نؤلت ویرنا اګوره منافقانو او د دې په تیار وی رڼا به ختم شي د مؤمنانو د بخو د لاسونه برڼا روزي او پاغه رڼا به د په پولیس رات روان وي منافقان به منتمو ګوري چې مون رڼا حاصل کو ای ویال تلاړ شي رڼا تقسیمېږي د دینه مراد دنیا دلته رڼا تقسیمېږي اخرت کې موز د رڼا تاسو په هغه ورځ وی چې والصلات نور قران تم وی وانزلنا الیکم نورا مبینا دا ټول نیک اعمال رڼا ده والصبر ضیاء وی صبر خصم د نور پشان پړه کیدل دي دا منافقان به وای چې کنه الته شرطه زید او رڼا تقسیم دې دی لملاو شو رچ دې رسول ارشی فدرب بینهم بسورن او په واهل شي په مند دوی کې او دیوار لهو بابن چې د دې دیوار په دروازه وی باطنه فيه الرحمت دن طرف د دې دیوار کې به رحمت او جنت وی وظاهره او ظاهر د دې کې من قبله العذاب د دې طرف نوازا وی منافق چلار شی رڼا بم نی چ واپس راشی د دې او د مؤمنانو په منس کې به دیوار والے شوی ینادونهم وازون بور کلا منافقان دې مؤمنانو تا الم نکم معکم آیا مونږ تاسو سرنو په دنیا کې تاسو مرګر یو زیب به مونږ نه کول jihad لبم در سرتلو قالوا مؤمنان بورتوي بلا اولنا منصر خو بناسوي ولكنكم فتنتم انفسكم تاسو فتنه کې چولي خپل ځانونه په سبب د نفاق وتربستم انتظار مکړو په توبه استو کې او انتظار به مکول د مصیبتونو د مؤمنانو ورتبتم او د الله په توحید او د پیغمبر په نبوت کې مشک کړو وغرتکم الامانی او دوک کې شولیو تاسو لرا هغه امیدونو حتا جاء امر الله تر دې چې راغلو حکم د الله چې مرګ او قیامت دې وغرکم بالله الغرور او دوک کړي وای تاسو د الله بارک الغرور اغه دوک کی جون کی شیطان اد غرور معنا د دوک کی جون کی شیطان باز علماء یو معنا کړي توجه مو دا وای غرور هر غشی ته وای چې مرګ را ورسېدو خوتی د مرګ او د قبر تیاری نه مشغول کړي وي. لکه مثال پتوری او دکاندار ره نو دکان سنا روان ده خود دکانو کو خونه ده جمعی موزو انی سزده کل نو ده ده پار غرور ده خپل دکان ده یو سڑه ده ملک بادشاہ ده وزیر ده مرگ رو رسیدو خوده ده وزیره یو صدارت نه قبر توزگار نشو ده ده پار خپل ده صدارت کرسی غرور ده یو سڑی لوی کارخانی ده یو تجارت ده او درځه لکونه روپۍ غټي خو مرګ را ورسېدو خوده قبر ته د خپل کارخانو د خپل مالونو نوزګار نشو د د پاره غرور سره د خپل مال دولت او د خپل جیداد او کارخانه دی. یا یو سړی د بچو په فکر کې خو خیرت هیر دی وای پرز د قیامت به یو سړی راشي او به ویلې شي اکالا اکالا حسناته ذریته اکالا حسناته ذریته وید دا اولاد ددنه کئی ٹولی خوڑلی ددائی مستقبل جو رولو دا خلکو شل کورنی روان کڑی خود یو بچو کوری جوڑنکو ایده بچو مستقبل جو رو ما دا غرور پا مانا پوش ولی هر هغه شی چې دې د قبر او د آخرت نه په دوکه کې واچولې دې ته غرور وایي. وغرکم بالله الغرور څوک پوه شي چې الله یستهزئهم په ور دا معنا چې دې نه به څنګه ټوکی وکړي ور دي وایي دا کوي رانه او لټه وایي نه اوله دنیا یا دې دې کې نه تلته ترانه تقسیمېږي اچی بیا راتلل بس قدرتی سب دستی دیواره والیو دارنگی سنگا بدائی پوری ٹھوکی کیگی سورہ متوفیفینو گو رئی اس مرادو لیو آیات داغی سلور دیرشمو گو رئی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ وَإِنَّ رَزْ اَغَا کَسَان چِ مُؤْمِنَان دِ کُفَّارُ پُورِ وَخَنْدَا کَي دُنیا کې ور پوری دای خاندل عَلَلْ اَرَائِكِ يَنْزُرُونَ اَپَ تَخْتُنُو پَالَنْغُنُو بَنَاسْوِي يَنْزُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَبَغُورِ دِیدَار بَكَي یا اور والو لبغوری دلتا علماء لکلی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا پس ای سند یو واقعہ ذکر دا ایک کفار ته دروازی کولاو شي د جهنم وای برازی روزی جنتیان به تماشا کوي تو چرامنډی کی نو دروازه به بند شي مومنان ګور پوری او خان دی فل یوم الذین آمنو من الکفار یضحکون د دې استهزاء دوس تفسیرونه مفسرینو ذکر کړي ویمدهم دا د الله قانون دی انتقام اخلی خو مهلت ورکي ویمدهم مهلت ورکي دیتا ای څومره اوسړي ظلم کوي کافر دی کله تی تنگ دی الله تعالی مهلت ورکي ادا یو مسله ذهن کې کیه دی آیاتونه پراړو وای یو سره ظلم کوي ګناه کوي نو چې سمدستی رونیو دارانی ولې خطرناک دي کوم مهلت خطرناک دی مهلت خطرناک دی ځکه د ځان له یو من بوج جوړ کړو د چروی او بس هغه پیټه یو ورو دغه سزا وای خو که یو کال دو کال پرې خو نو ځان له سوسو منا کوي دا مهلت د نیو نه خطرناک دی لکه تاسو لمخ کی دیر شي یو سړی دعا غوښتنن پښمنی او ساری حاجت پوره شو او یو سړی یو کال پوری جاړي کب در لغوره ښکاری دا چې یو ځل یو جوړل او ساری حاجت پوره بس نور جوړا بس مو خو چټي ورکو چې هغه کار پوره شي کنه اجی پورانی ګره یو کال دیو جړل نو دا جړه یو لوی عبادت ته یو کال غره ده که یو ورځ غره ده کله د الله یو لوی حکمت وی چې د بنده حاجت سمدستی پورا نکو نو الله مهلت ورکړي دیو جن اهلی علم یو قاعده ذکر کړي وې د ګنا او د ظلم پټولو کې لوی سزا سره چې دی یو پسې د بل مقدر لملاو شو اے یو ظلم نکړو ادر له بل وخم ملاو شو ادنه کای پټولو کې لوی بدل سره یو کار دی کول الله د بل توفیق هم درکو تر اغله وی درس لا او ور سره تهجد هم شروع کړ ور سره صلات اشراق هم کې صلات زوحا هم کې زموږ دا بناس چراغلی نو دای د درس سره سکای دا حضوري صلات هي سدای له ختمه پدی سلویخ سورہ زدور کې او تجوید هغه قاعده چې کوملی شوی لیکل دا ولال ته زنانه ختمه ای دی وجنه پرستو راتلون کې خلکو باندې مو خوشحال لیو اوس بده له بیسو حضوري د سره شروع کای او یو سره چې سره سبق کې کی ندی ناغر سن پوی دا چې ګور هغه قاعده شروع د سورہ زنا نه چې سرستو څو راځي وي داخله راکا دارستو داخلی والا چې سبق شروعی رازی تاسو گوری که تاسو وقتی می دیجی چه بلوی میکی تاسو ریو مزدوری اتاو لیویلی جرو رات بجی برازی ازید اتو بجی و پجی یولس بجی راغی تا بی پریزی و لیوی رو را سامان دیوان ازید تو خوکار لنی راغلی سبق لجی سوک رازی آیا و رز نیم مخ کرا شی ازا چو یه روزگار نیم وارو کشو یونو اس خو می سکارا سیم نشتا نو خنده جی رو جی لنرشم نو دا خود اوزگار و کار نده هر شی پا وخ بانی وی هر شی سوی پا وخ بانی وی نو موح اگرد نیکو پا بدلو کی طولو ننلویا بدل سده دی یو پزی اللہ دا بل توفیق در کو دا دا اللہ قانون ده چه سو گناہ کئی ظلم کئی نو اغیت محلت ور کئی او دی بارکی اگر دیر آیاتو نراغلی داغا محلت حکمتونی مذکر کنی سرال امران اگر ایسلورم پارکی آیات یو سلد وکمت یا ام نمبر سلورم پارکی سرال امران اگر ای چه دا محلت ورکول سمر خطرناک دی یو سل دوکمت یایم نمبر آیاتو گوری وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَا گُمَان دِنَكَوِي آغَ کَسَان چِ کَافِر دِی اَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ دَا چِ مُنْ بِشَكَ مُحْلَتْ وَرْكَوْ دْوِیتَا خَيْرُنُّ دَا مُحْلَتْ بَگَنِ غَرَوِ لِأَنفُسِمْ دَ پَارَدْ نَفْسُنُ دُدْوِیت انما نملی لهم بیشک مون محلت ورکو دویتا لیزدادو اسما چه نورم دی گناہ سیوا کی نورم دا اللہ بوجھ دیر کو ولهم عذاب محیل او دوید پارا عذاب دے شرم ان کے ادی آیات دلان دی علماء د ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کړي ها توجہ کوي چې بیا ورول شي ابن مسعود رضی اللہ عنہ به مرګ هر چا د پاره غوړه دی ایک مؤمن مرشو کنن وای مرګ زکه غوړه دی و ما عند الله خير للابرار هغه چې الله سره دی هغه د نیکانو د پاره غوړه دی دغه مؤمن نیک عمل تمرغلی غره ده و ما ان الله خير للابرار او کافر د پاره مرغ غره دی ولي کچره نور مهلت ورکو انما نملی لهم ليزدادوا اسما د سلف سمره قران مخلو او سمره په الله په هور کړي وا مرګر چاله سره دغه دې مهلت دا مهلت خطرناک دی او الله یو قانون ذکر کړي او هغه سرګور ډېری مسلې حل شي قانون دا سه ده توجه مدا کله چې انبیاء علیهم السلام با کافر امتونو ته دعوت ورکو او دای بد انبیاء علیهم السلام دعوت رد کو نو الله په لګ لګ مالی او بدنی عذابونه راوصل نو باج کفار او تب پدی د توبې توفیق ملاو شو اکم چې په پدی لګ لګ عذاب د مال او جان باندې سم نشول نو الله ورته د ارس دروازې کولاو کی دای په پیغمبران تر رسول ظلمونه به کول امال بیم بیری دو بچی بیم ارس بیسل پسلو نو دی بوئی کمون پنا حق یونو دادمون ارسولی سل پسل دی نو اللہ برونی وال اللہ بسکل رو بینی وال عدیت وی رانی وال دا افسوس دان پا خبر پویوی تا سو خپل امداز تا گوری دا قرآن خبری کوئی خوکی نئی والا نا سو چم ملشی او دیر ارس دی پاتی کی خلق افسوس گئی بنگلو لے او راجی دا دونو لے او مورا اګه دیو سړی نو کورس ته اني د خوراک درک لای وې دنه مرخو هغه نه سپاتې شو کله پويږي په خبره باندې دا چې وایي کنه وایي وې هغه نه سپاتې شو مرګ ولا خو دا کافر ګرار سسل پسلی دی ول ګوري دی ته وې د افسوس مرګ هر سسل پسل دی خوده ته د غشان لاړو هر سویران پاتې شو قران دا ترتیب ذکر کوي وګورئ و مفارقه سوره انعام خبر دچا په ذهن کې کې ناشتا اوس به آیات کې وایي و ما پارکی سورہ انعام ګورای الٰہی العالمین التدا مضمون ذکر کړي نه دوسل وی ختم آیات نو ګورای دا مضمون شروع دی کم چتا سجدی آیات د تفسیر نه مخ کې و اوریدو ولقد ارسلنا الی امم من قبلک وما فارد سورة الانعام دے آیات دے دو سلوی اختم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكَرَ عَلِي قِلِيُمُنْغَ پِغَمْبَرَانَ لَيْهِمُ السَّلَامِ إِلَىٰ أُمَّمٍ أُمَّتُنُتَا مِنْ قَبْلِكَ تَاسُنَ مَخِئِ حَبِيبَا وَرَفَ أَخَذْنَاهُمْ دَا فَادِ دَلِلِ لِهِ چه مخ کس کلام محضوف ته دس عجیب کتاب ده اخلق یو ٹکے پریلی وی پختو مختو وی یو ٹکے ده پری وی داسه ده قرآن ٹکے ده دلتا دعفا ده قرآن ٹکے ده دعفا سمر خبری خی چه دیده که کلام کی حضف ده اے نبی علیہ السلام تا وی تاسو نمخ کے میڈیرو متونت پیغمبران را لیگلیو نگو رفا آخذنا هم نمخ کی محضود فکذبو اغیدی پیغمبرانو تد دروغ نسبت کنیو فا آخذنا هم نمارانی ولیو دا کافر بالبعثائی والدورام ایدا بعثا و دورا دوار سیغید تانیز دی اولا دیل پارد دی سیغینا مذکر نشتا چته د باسا مذکر لټه د دورا مذکر لټه باسا وای مالی تکلیفونو تا او دورا وای بدینی تکلیفونو تا فاخذناهم بالباسا رانی اولیو مونږه غوی بالباسا پتن تکلیف د مالونو سرا فقیری وا د ژوند تنگوالو ودورا او بیماری وی او بدنی تکلیفونو لعلهم یتدورعون دید پارش دی اللہ تا جزیو کی او دی کفر نتوب و باسید ورده قانون خداوندی ذکر کئی هر پیغمبر چراغلی او دعوتی پیش کڑی خلقو ندے منلے نو اللہ پہ لگ لگ مالی او بدنی عذابو نر علی گلی چھ دی آجزیو کیو اللہ تا متوجیشی فلولا اذ جاہم باسنا نو اولینا کل چراغلے او دی کافر تا عذاب زمونگا پکار خدا او تدورعو چی غی آجزی کنے وین خدا عاجزی پزے ولیکن قصد قلوبهم سخشیو دا غیزرنا وزین لهم الشیطانو او خیستکڑیو دویت شیطان ما کانو یعملون اغجیو اغی عمل کون کی دیسی پوری سک پوشوئی خبر او نمان لگ لگ عذاب را گئے چاچی ایمان راڑوی راڑو نور پا کفر کلک شل فلما نسو ما ذکرو بهی هر کل چهر کڑ وغی ما حق دین ذکرو بهی چیتا نسیت ور کڑ شو پاغی ایمان او د پیغمبرانو دعوت هیر کو فتحنا علیهم ابواب کل شئن را کلاو کڑیوی هم پاغوی دروازی ده هر یوشی مال دیرو سورلی دیریوی بچی دیرو زناور دیرو هر سی سلپ سلو حتی اذا فریحو تردی چی مسشویو بی ما پاغ مالو دولت و اولادو تو چی تور کڑیشویو اخذناهم بغتتن رانی ولیمیو ناگهانا ناسا پی فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ نُو ناسا پی اغیناو میدو دا ار خیرنا سوک پوشوئی پا دی قانون خداوندی بانے گورا اول دعوت چی پیشی سوکو نمانی لگ لگ عذابو نراشی او که پا دی سوک ایمان رانری بیا دا هر س دروازی را کلاو شی دا غشان آیا تو گوری سوره توبه کی سوره توبه و گوری لسم پارکی او دا غی آیا تو گوری پینز پنزو سم نمبر فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم وی تعجب کی دیوان چیتا لر اے مخاطبا اغمالو ند دی کافرو ولا اولادهم اون اولاد دوی چی دا خود دین دشمن کافر رے او دا سمر مال دے سمر اولاد دے انما یرید اللہ بیشک اراد لری اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا چې سزا ورکی دوی ته په سبب د دې مال او اولاد په ژوند د دنیا کې هیڅ غذاب دې توجه کوي او خپل خامو ګوري وای څنګه غذاب دې یو مومن چې حلال مال ګټي نو دا کړهو عبادت دې کړي او کړه حلال مال باندې فطرغه او د صبر وکونو الله راضي کیږي کنه او یو مومن چې د بچو تربیت کوي دا عبادت دې کوي او که یو بچی بیمار یا وفات شو د په صبر وکړو د جنت ولله به ملایږي د کافر مال کم شو تباہی څه پیواله پیدا شو ته عذاب دې بچی مړ شو یا بیمار شو ساجر بوله ملاو شي نګور کافر ته پدې ډېر مال او اولاد باندې الله سزا ور کوي وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ او دا مال مدید پار ورکڑے زهوک سمانا دا الخروج بسعوبت دیو شراوت الپسخت ایسارا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ او سخت ایسار روزی ددیرهنا زهوک مانا سدا الخروج بصوبت دیو شراوت الپسختی سرا وتزهق انفسهم او سختی سرا روزید دیرهنا وهم کافرون او حال داد چی دی کافروی دغشان آیات سور عراف کی مرازی چلا مهلت ور کوي سوره اعراف آیات ګورې نه م پارکی او آیات ګورې یو سل دری اتیایم نمبر والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون والذین کسان کذبوا بآیاتنا چه دروغ نسبت کړه زمونږ آیاتونو ته سنستدرجهم زرد چرورو برانی سجوی من حیث دا غزینا لا یعلمون چه دیب پوہی گنا و امنی لهم محلت ورکم جویتا انکی دی متین زمانی والسخدی اگر استدراج مانے ہو کہ استدراج ستا ہوئی او ای مومن تم د دینه یا رب کار دا توجه مو دا استدراج دی ته وای یو سړی ګناهونه کوي ظلمونه کوي اجه څومره کوي د زوره مال ډېریږي اجه څومره دین پورې خندا کوي دومره ارس سل پسل کی دی ته سوای دی ته استدراج وای بس چې کلم وي یو سړیو کا د جیدې د دین دشمنم دی ظالم دی اټول کله ته تنگ دی د چرچا د وینو مال جیدا سره لوبي کې خو په مزو چرچو دی په هاشه چې د لیونی سپو مړ دی لکه رځې پس الله سکه راځي سی لکه رځې پس سره وای دا چې مومنتم یې را پکار دا یو مسله واوري وای کله د چا په نصیب کې جنت نی د مسلمان فی الحال توجه مدا منځونه کوي روجی نشي تلاوتونه کوي نو الله لا پتر چې د خاتمه به الله عیاذ بالله خرابيږي نو عزت دا غم نیکو بدلی دنیا کې ور کوي ځکه الله دې چې بدله نه پریږي چې د مزو کرا شدا بدله شو زکات ورکو دا بدله شو روجی نیو دا بدله شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ مبارک راغلی ګره د جنت زیره پښره مسلم شریف حدیث د مشکات شریف کې ده څوک می یاد کو تعالوا صحابي سنم ده څوک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ د دې روزه ماتوله قسمه قسم سي زونه روزه مات مخه لپرتا ده صحابه خو صحابه ور سره د دینه چې جنت زیره شوه په جڑا شو وای دا سمرار سره پراتی دی روز ماته لا او حمزه رضی الله نو خود کې شهید شو نو داغه د کفن د پاره سنو دومره لند ساده روزي دا سر مبارک به ول پټ کو نخفي به سرګان نشو او نبی رسول الله دا سر ور ته پټ کوي په دی خو لس واخ ما خو اچوي مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ کفنم لند او وی مونږ ته دار سره دروازه کلاو شوې زی اریګه مڅه نه زمونږ د نیکو بدلی مونږ له دنیا کې څه نه ملایږي نو جړای شو روکا تر دې چې روزه ما ته نه کاو خوراکې د مخې نه لری شو وای کله مسلمان ته دې ډېر نعمتونو سره جړه پکار دا او چې کله ګورې ډېر نعمتونو سره د الله د یره نه جرال د استدراج نه لري او چې ډېر نعمتونو سره به فکر شونه بیا د استدراج نه یره پکار را د مولا محمد الیاس رحمت الله علیه په حالاتو کې راغلی منظور احمد محمد منظور احمد صاحب رحمه الله د هندستان یو لوی عالم ناغد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ محمد الیاس رحمت اللہ حالات او ملفوظات را جمع کړي ناوی مولانا صاحب بیمارو محمد الیاس رحم اللہ کم چر تبلیغ دا بنیادی خیر نو خلق بے تپوس لراتل خو حال نازکو نو مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ تپوس لراغے کوسا کې خادم لوي چې بس مولانا صاحب لوي چې ته پوس لراغلي او واپس نو دي کې خادم لاړو چې مفتي صاحب راغله نو مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه ورته ویل را دنه کا مفتي صاحب وي ما د سنت طریقې مطابق د بیمار ته پوسو د بیمار تپوس دومره دی په ولاړه ولاړه وکې څه د بیمار تپوس سنت دی خو الله د پښتنو د ښځو د تپوس نه ساته دی چې لاړې شي یو ګنټه په ناستي ډوډۍ به خوري چې بس کی بیمار غریبی پوزې دروز سے عبدالله مبارک رحم الله وی بیمار ہو یو سړی نډیر څنګه ورو هغه ولراغه تپوس لوي ته خو به خلکو ډیر څنګه کړي هغه ورته او کنه څنګه کړي وی دا ور بدر پسې بند کو نه غوړي بندې که خو دا بار هغه بیا چې ندی دنده پاتې نشي څه پوښوي په خبره وی بندې که حکم دی نه و یو بیمار ته څوک تپوس لراغلی او دا الله په نیکان اولیاء او کې ناغه تپوس ولې موږ له لګ دوا و ناغلاس پور تکل وی الله دایته د بیمار د تپوس طریقه خو هي فکر په خبره واره هر وخت دې زنانه ولګ دا سوال پکار دی چې الله د بیمار تپوس دزی دی له څوک یو خو بیمار ته شور خني ته دای دومره شور شروع کی چې بلکې په مخه کړي بلکې څه کړي په مخه کړي بیمار ته شور خني نو خلق پشور عمل کوي غوولا په عمل نه کوي وې دې بیمار له شور خنه نه خلک خبرې په کلاره کلاره کوي بس مولا سه ولې سپیکر ولا کولو هغه ټول پال پرېز ولا غیر ور رسول او پرې نه نو مفتي سه وای مالې وی چې کینا دا مسله د مالې وی تعالی خو د مسلې پته د بیمار چې د چاپناس ته خوشحالي کاغه ګنټو باندې کینا سوم جایز دي څه پوښوي په خبره باندې بیمار کې چې په ناس ته خوشحالي نو هغه په غنټو کې نه سم دا وی چې کې نه سم وای مولا الیاس رحمت الله علیه په جڑا شو ما ورته ولې جاړ وی ما د تبلیغ دا کار شروع کړي اپ دمر لګ وخت کې دمر ترقیو کا زیارې کم چرته استدراج دی څه پوښي په خبرو باندې نو ورته سه وای ما ولې چې ساده جڑا د دې دلیل چې د استدراج نه دی استدراج والا ولا جڑا نور یا خبرې څه تا و یا وې ګرځول دنیا ما څه کړې ټول دنیا ما دا څه کا وګوره استدراج سره جڑا دی مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی وای ما د دین کار شروع کړه چې هر څه دروازه را کولاو شوې جو یې دم چې استدراج نه وای زر زر استاد محترم می ژوندې او مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه وای زلا وای ما ورته ما دین کار شروع کړه هر څه را کولاو شو د استدراج نه ریګم و ایمان ای کمزه که اللہ ویلی جگنی زوید با قدر خدمت را کولاو دا خستا لگ حرکت سره وی بنده چی یو نیش نیز دیشی اللہ ویلی یو گذرا نیز دیشی دی چی پیدل را روانی حدیث کراگی دی اللہ ویلی زدت طرف لمن دیوا نگو را کل دی سر دا خبکان پکار دی جی را چی خود دین دا کار کوم دا نعمت تی دا نعمت تی اسے نظم آد نیکو بدل مال دنیا کی نمیلاوی وَيَمُدُّهُمْ مُهْلَتْ وَرْكَيْدْوِيْتَامْ فِي تُغْيَانِهِمْ دُدْوِي پَسَرْكَشُوْكِمْ يَعْمَهُونَ وِبَدَئِ حِرَانَ وَپَرِشَانَا وَيَمُدُّهُمْ اللَّهُ مُهْلَتْ وَرْكَيْ وَيَمُدُّهُمْ اللَّهُ دُوِيْتَ مُهْلَتْ وَرْكَيْ یمدهم مانا و یمهلهم مهلت ور کوي دوی تا یا یمدهم مانا و یملی لهم دوی تا مهلت ور کوي باج علماء او دی یمدهم مانا کړي و یزیدهم الله دوی تار س زیاتای فی طغیانهم پدی سرک شهید دوی کې ای فی طغیانهم فی کفرهم او فی دولالهم د دای په دی گمراهی او سرکشی کې یعمهون وی بدای حیران او پریشان دلته ګور عم ذکر کا یو عم یدا عین میم او یا یو عم حدا عین میم ها وی عم ی وی دستور ګوند دوتا او عم هوی د زړه د دوتا ایک د کافر رسل پسلی خزری رون ذکر چې ورکولو والا نه پیژنې سپو شي په خبره وای اګه د مؤمن سنشته خوده الله پیژنې سمو خیال چاله چې الله ملاو شو ور سم ملاو شو اکدا ارس ملاو شن خلانی اسم ندی ملاو که په خبره پوی نشوی تازو گرد آباد مشران دا خبری دی دین وی وی غریب خویندوی تازو ریدی که نوی ایمان بر سر نشتا کدا آغا دا طول دنیا دا خویندو غریب فکر زکر ایمان نشتا اتا سره کیسم نشتا خو ایمان در سر شتا دی ایمان نلوی نعمت شتا دی نلوی سرمایه شتا نو عم حسد وی دا دزلون والی تا وی علماء دلتا لیکلی والعم هو فی القلب والعمی فی العین او کلا عمیا دزڑ پڑن والی کم استعمالی گی خو فرق علماء کڑے عمیا وی دستر گڑن والی تا او عمها وی دزڑن والی تا اگر چکل عمیم دزڑ پڑن والی کی رازی لکه سوره حج غری ولسم پارکی سوره حج ولسم پارکی رازی آیات دا غریش پکسل وی ختم نمبر آیات افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها آیا دی گرزی دلی ندی پزمکا که دی برت پا نظر بانی فتکون لهم قلوبن چیشی دی د پارزنونا یا عقلون بها او دی پاغی بانی پوهشی اقل نکاروالی او آذانو یسمعون بها یا دی لغبونشی چی دی اوری دلو کی پدی غبونو فَإِنَّ هَذِهِ ذَمِيرُ الْقِصَّةِ چې مذکر کې ورته ضمیر د شان وای او مؤنث کې ورته ضمیر القصه وای دا مبهم وی رستو جمله د دې تفسیر وی فَإِنَّهَا بِشَكٍّ قِصَّةٌ لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ د دې کافر رستر ګړن دین وی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن راند دي زرنا ها چې پسینو کې پراتني ګور عميم د زړه دړونوالي سره ذکر کا اگر چې عام استعمال سره عميد سرګړونوالي توي او عمها داد د زړه دړونوالي توي دلته وی دی عمهون معنا ده حیران پریشان تو کله سلیتا غردا سی جی پوی نی نو دا وی کافر خور سل پسل دی دې څنګه حیران پریشان ده غرا دی او سړی کدا ټول دنیا شي خراب نه پیژني ایمان نه پیژني د زړه پتی ورو کې وحشت کې ده او کدی او سړی سم نشته خدا مؤمن ده خپل رب پیژني ایمان پیژني نو دل ارس ملاو دی دل سری دیو جن بازی آثارو کرا غلی وی رب العالمین وی اے بنی آدما کزدر تا ملاو شم نو ارس ملاو شون اکزد ملاو نو شم الاتول دنیا شو سبکے پے تگورا کافیر وی حیران پریشان دل پریشانی ختمی کی دزڑ پا مارے فتبانے چیتا خپل پیدا کون کیو پی جندو خپل خالق او مالک او رازق دی او پیجندو اک ارس ډیر دی خور کولو والا نه پیجنی نزړه دی ډلنه یو مرګله اذان وکړي نور خپل خپل زبان نه شي بیا اولائک الذین دا حق کسان دی چدا مخ کی دا غینا کار خیون ذکر شل اشترو الدلالتا چدی اغست دا ورکڑی دا گمراہی بالہدا پبدلی دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نو غټن د کړي تجارت دوی وما كانوا مهتدين او ندي دای لار مندن کی پر مخکی د مؤمنان اوس اوصاف ذکر کل ندا غی دینی او دنیوی بدله ذکر کا اولائک علی هدم من ربهم واولائک هم المفلحون نبی د کافر و ناکار خوونه ذکر کل او دای سزا ذکر کا ولهم عذاب عظیم نزلته د منافقان او حال ذکر کو نئی بارکم وای وای اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين لفظ اشترا د ذکراغه دا په قران کې بار بار راځي بازی وی دا لفظ د اشتراو پا مانا دا صدی غوره کو گمراهی پا بدل دا هدایت کی نو دیده کی تعبیر پا شیرا سرو کو او مراد تی دا دی غورکول او محبت تی نو اهلی المیومانا دا کڑی چی ذکر دے اشترا دے اشترا مجاز دے دے اختیارنا اختارو الدولالت علی الہدا ورے کا گمراہی فبدلد ہدایت کی بعضی مفسرین وی اشترا پخپل مانا دا وائی غستا گمراہی دے ہدایت مقابل کی نو پدی یو سوال بیا رازی چې د منافقانو سره د کوم ځای نه هدایتو چې هغه پریخو گمراهي واغسته سوال باندې پوښوي دا خو اعتقادي منافقان دي ځکه عقیدتن منافق د سوچ کافر نم خطرناک دي د دې سره هدایت د کوم ځای نه سو په سوال پوښوي چې جواب یې کوه به دلته علماء لیکلي د هدانا مراد اغا هدایت فطرتی دے دا ارچا تا حاصل لے که اغا منافق دے که کافر دے او که مشرک دے او که نور کفار دی زکا حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف حدیث تے وَي كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ هر معشوم دا پا دین فطرتی پیدا کی گی او د فطرت معنا اهل المدی رضیا تکڑی د غمانی کرا جمع کی وړو کې غوندی کتاب به تی جوړ شي چې سم مراد دي چې هر معصوم په فطرت یولد علی الفطره نو د دې خپل معنا علماو چې غوړه کړی غدا ده ای هر معصوم چې پیدا شو په فطرت دي ته وای د د په دې دماغ او زړه کې الله یو قوت او طاقت یې ښه کدل چا غلط تعلیم ور نکو نو دغه فطرتی قوت بده د الله توحید منلو ته مجبور کای خرسترالو مور افلار غلط تعلیم ورکو نو د چانا هندوانو د بچینه هندو جوړ کو نسواراو ته نصرانی جوړ کو يهودو ته يهودي جوړ کو څوک د فطرت په معنا پوښوي دا یو استعداد دی از پیدایشی فی چې دا ارچا په دې زړه کې الله یو طاقت یې خه کچره دل غلط تعلیم ور نکړې شو نو دا به د الله وجود او توحید ته مجبور کای نو دې دې کې هدانا مراد هدایت فطرتی دی دا ارچا ته حاصلو نو منافق لم حاصلو نو که اشترا په دا غصو په معنا شي واغست دی گمراهی دی هدایت مقابله کې آغا فطرتی هدایت پریخو او دا آغی مقابله کی گمراهی واغستا فما ربحت تجارتهم وردی دی که دا گٹ نسبت تجارت توکو الان کې تجارت خو ګټه نه کوي دغه تاجر ګټه کوي نو علما ولیکي معنی او فما ربه فی تجارته دای په خپل تجارت کې ګټه و نکا دغه کده ګټه د تجارت نسبت د کستو شنو دي ته نسبت حقيقي وای او که تجارت ته نسبت کو دي ته مجاز وای ادا قران کې ډیر راضی اسناد مجازی ادا کوم زدکو نو ډیر مسلې به په اسانی شي ادا مسلې تی راځي د دې اهل علم اختلاف دي چې قران کې مجاز راغلي کنه اگر چې دا مسله سوا د اهل علم په منس کې اختلافي وا چې قران کې مجاز راغلي دي کنه نو مسله د اهل علم په منس کې سوا اختلافی موا خاص کر دا اللہ دا صفات و بارکے شیخ الاسلام ابن تیمیہ و بعضی علماء وئی شید اللہ صفاتو کی مجاز نرازی چی منگوائی چی استحضان مجاز مراد دے ابن تیمیہ رحم اللہ مجموعة الفتاوہ کی وئی وكذلك ما ادعوا انه مجاز في القران كلفظ المكر والاستهزاء والسخريه المضاف الى الله وزعموا انه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز ناغي ويشنا صفات الله کی مجاز نشتا بعض سلف ویلی و اذا الله صفاتو کې مجاز منل د دروغ دي خو عام قران کې مجاز راغله کنه د دې باندې علما قائل لي دې ته اسناد مجازي وي ګره د ګټې نسبتي تجارت توکو دا به روزيونو کې راضي خو چې سب پوښینو الوا اسانيږي لکه ګور سوره ابراهيم کې آیات راځي وای رب انهن اضللن كثيرا من الناس ظاهري معنا دا ده اے زما رب ابراهيم عليه السلام وې دي بوتانو ډېر خلک گمراه کړي نو کو بوتان گمراه کول کولې شي خو تصرف ولا ثابت شو کنه مسله د توحید کمزې کې پاتې شو بدلته اسناد مجازي دي دې سبب د گمراهۍ ګرځېدلی دا بوتان څه شي سبب د گمراهۍ ګرځېدلی که ظاهرا معنا کی نبی سره جی اشکال راځي دارنګي ګور سوره مریم کې براشي انما انا رسول ربک لاهبلک غلاما زکیا جبریل السلام مریم بیبی ته وی ز استاد رب استاد هم چې او به هم تا ته بچي پاک نو ما سیوا د الله نه خوشو بچی نشي بخله یعنی چې ز په دې بخلو کې سبب جوړ شم زیر درکم دا د بخلو نسبت دې ته مجازن شوي کپوی پینې شوي او را به شي تاسو ترستو سوره نمل کې قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتی کبھی ویلی وغا کس چی اغسر علم د کتاب اللہ وی زبدا تخرانم قبل ان یرتد ایلیک اتوار فکت دا سی اگورا لابا دلتا کتنی دی چی تخب پروتوی ورمی انا آتی کزبی رانم دروڑو نسبت ځان تکڑے نو که حقیقتاً دا نسبت دیده کی حقیقتو منی نو بیا خو پا کرامت کی اختیار ثابت شو چی کرامت یو اختیاری شیده پا خبرو رسی دیکن نا الان کی دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چی کرامات دا اولیاء و حق دی خو اختیاری ندی سنی دی اختیاری ندی او دا وې د ټول امت اتفاقی مسله او صرف زمونږ دی دور کې اوډل پیدا دا الله دې ورته هدایت وکي ناغی د کرامت د اختیاری عقیده لري. دی بارک کم یو کتاب ځان لپیدا کو کرامت اختیاری ہے کنا نوڑے رخوی راہ ہدایت د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب دیسو راہ ہدایت دا پدی یو موضوع دے چې کرامت اختیاری دے کنا نو دا اہل سنت مسلک لکه د نور پشان واضح کړي. دا ځکه چې زموږ د استادان وایي چې انا آتی کبی هی کې دا دروړو نسبت ځان ته مجازي دي. یعنی کرامت وای خارق العادت ته الله به راډي خوزب ولا سبب جوړ شم دروړو ته په نو شي په خبره وایي انا آتی کبی هی د دې کې ګوران نسبت د ګټې تجارت تکړه دي ته اسناد مجازي وایي. فما ربحت تجارتهم نو غټن وکړی تجارت دا وی و ما کانوا مهتدین او نو غی هدایت مندن کی ور دو خبرې نفی کی وای غټه اونکا و ما کانوا مهتدین تجارت کی ګور دو خبرې یو رسول مال دلکه یو لزر روپې ته د تجارت د پاره جنگه نو کله لسو زر روپو سونه غټل خو هغه غټه پکې لاړه چې دی کمی غټلې او خیاران خلک دیتا تاوان نو وی ساره بچته ها سوله وای وی فکر وکړه اورورا سر بچته ا کله داسې چې غټم لاړه او رسول مالم لاړو وذلت وما فما ربهما ربه تجارتم کې د غټي نفیو کا وما كانوا مهتدين کوي رسول مالم بیلو په پوینه شوی په خبره باندې قرآن د سوچ کتاب دی به سوچ خلکو د پاره نه راغلي قرآن سره د سوچ فکر تدبر کتاب دی ادا ټول په صلاحیتونو براواله قرآن ته متوجه کی زړه دماغ و ګونا نو کې یو زړه کو ته درک په زړه لډیر د مزه کوا او کته وی زبه یو زی بل زی ګرځم انا صافي برا پوری د قرآن د علم من خلی دا چا پوری اسی په سنن خلی دغه فماره به تجارت هم کې نفي د غټيو کا و ما كانوا مهتدين کې رسول مالم بيلو ورسه ختم شول مثلهم اي صفاتهم في نفاقه صفات او مثال د دې منافقانو په خپل منافقت کې کما مثل الذي په مثل د هغه کس دې استوقد نارا چې اور بل کړي وي فلما ادوا ترکل شرو خانشي ما حوله هغس چې وی غیر چا پیرد دی بلون کینا ذهب الله بنورهم نبوزی الله غرناد دوی وترکهم پریک دی دوی فی ظلمات لا یبصرون پتیارو کې چې دای اسنوینی ورته دی نه قران حکیم یو مثال ذکر کړي مثل کله په فتحتین سره کله مثل له په کسری د میم سره او کله مثیل وی د دې یو معنا دا د نذیر ته وای شبیه ته وای ګوره قران حکیم کې الله د مسلې د وضاحت د پاره مثالونه ذکر کړي ځکه زموږ د علما او یو د عرب یو قاعده ده وای یو شی بلا مثال چې ذکر کړي دا د سره چې اصل هواګی نشتا او اوخ دې د خواغي موهار نشتا مثال سره وضاحت راځي نو قران حکیم کې امثال راځي دا څومره مثالونه دي نو شیخ سید عبد السلام صاحب رحمت الله علیه په خپل بعضی تفسیرونو کې ذکر کړی چې سلور سلويخ مثالونه دي خدا غیب الکتاب دے الموسوعة القرآنیہ الموسوعه القرانيه راي کې شیخ صاحب د سلور سلوختو په زید و پنځوس ذکر کړی. علامه حافظ ابن قیم یو کتاب لیکل غزان لم پیدا کو کتاب الامثال نای وی په صرف سوره بقره کې 15 مثال دي سکی سوره بقره کې 15 مثالونه دي. دا رب دا علماء عجیب خلق دے عام مشهور دا دا چې عجم و علم دے دے خود عرب و علم موقع تو اللہ دیر لوی شان ورکڑے یو ظلمی بچی تا مدینہ منورہ کیوی میں تو گو رچی دے امثال القرآن بانی چالی کل کڑی کنی دی کڑی نو دا عرب و کبار علماء کیو عالم دے سو صفی کتاب سو سو صفی کتاب دے پا امثال القرآن بانی ناغوی د سلو نه زیات مثالونه دي سوره د سلو نه مسی واکړي خپل علمی کتاب دی او پاغه باندې دکتوره کړي امثال القرآن نو د سلو نه مسی کړي سی واکړي دي قران حکیم کې کدا زموږ علماء وي اول وی سلور سلويخ به نور شمیري وي 15 سلويخ ا د عرب د عالم سو یو سره نمبر وړي دي لکه تتبع بکې لټو نه بکې نو الله د مسلې د وضاحت د پاره مثال ذکر کړي او د مثال فائدې دي وګورئ دې صورت کې مرا روانې دي رسو وګورئ شپږشتم آیات مثال څه فائدہ ده چی اللہ ذکر کئی نشپگشتم آیات کیوئی ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ دی خبر نحیان کئی این ادرب مثلا ما دا چی بیان کیو مثال بعود و تن کدماشی فما فوقها او کدماشی نکتی آبرائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَرْجَعَ كَسَانَ دِچِ مُؤْمِنَانَ دِي فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ نُدَيْ پُوهِيگِ چِدَا مِسَال حَقْ دِدَ تَرَفَ دَرَبْدُ دُوِينَا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَرْجَعَ كَسَانَ دِچِ كَافِرِ دِي فَيَقُولُونَ دَيْ وَائِ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ د سشی را دل ری ری اللہ بی هادا مسلا پدی سرم مثال بیانونونا یو دلو بیهی کسیرن گمرا کئید دی مثال پزری دیرو لرا ویہ دی بیهی کسیرام او لار سمئی پدی بان دیرو تام نگو را دے دی مثال فائدہ ذکر کا سور ابراہیم گو رئی اللہ دی مثالون فوائد ذکر کری وګورئ سورہ ابراہیم دیار لسمه پارکه راځي داغي آیات مبارک وګورئ 25 نمبر آیات وګورئ هي زموږ مقصود پدې جمله کې و ويدرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون آیات سی سمخکم د خواب تفسیر کې وایو زمون تایید په دې جمله کې لري و یضرب الله الامثال بیان وی الله خپل کتاب کې مثالنا للناس خلقتا په دې مثالونو بیانولو کې فائدہ سی لعلهم يتذكرون دې د پاره چې خلق نصیحت واخلي نصیحت قبول کی دته وی فواید د مثالونو سوره حشر وګورئ سوره حشر دا پاتوشتمه فارکه راځي او یا ته وګورئ وشتم نمبر چې د مثال صفای دی دی چله ذکر کئ سوره حشر دا اتوشتمه فارکه راځي داغی یوشتم نمبر آیات گورئی دا آیات موگد دے زمونگ تائید پدی جملہ کرے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ ذَا مِثَالُ نَدِيدُ قُرْآنِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ بَيَانُ مُنْذَادَ خَلْقُ دَفَارَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ دې د پاره چې دای سوچ او فکر وکي دارنګ په مثال شو پويږي او خاص کر د قران مثالونه نو دیت الله عالمان ویلي او چې څوک نه پويږي نو دیت عالمان وای وګورئ سورې عنکبوت یوشتم پارکی او د سورې عنکبوت یا تاسو ګورئ درسل وختم نمبر یوشتم پارا کی درسل ویختم نمبر آیاتو گورئی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَوْدَا مِثَالُ نَذِي دی صورت کې مخ کې په یو سل ویختم مرایات کې مثال ذکر کو نضرب حال الناس بیانو مونږ د پاره د خلکو و ما يعقلها الا العالمون ان پویږي د مثالونو په مقصد باندې مگر عالمان بعض سلف ووی چې قران کې یو مثال الله ذکر کیو ز په پوه نشم نو خفشم وای ز کالا وای و ما یاقلها الا العالمون سوک چې د قران په مثالونو پويږي عرش والا مالک ورته وای چې دا په عالمانو کې دې چې پوي نشوي نو د عالمانو نه بار کې وګوره د قران د مثالونو دا فائدی دي دل سمدا مثال الله ذکر کئ ترجمه تا سو اوریدا تا سو ترجمه وا اوریدا وګوره دا مثال د چا ده نو اکثر مفسرین وای دا مثال د منافقانو ده حسین علی رحمه الله وای چې دا مثال د کافر دی دا مثال سره د کافر د پاره دی وګوره جمهور سوي او شیخ حسین علی رحم الله سوي علماء لیکلي د عموم د الفاظ او وجه سره دا عام کافر تم شامل لے. لکه دا سی امام بیزاوی وای او شیخ رحم الله احسن الکلام کې ویلي د قران د الفاظ عموم لچ ګوره نو دا کفار هم شامل دي ذکل عبرته لعموم اللفظ پوه شئ په خبره کنا ها ته په پوه شئ سموي عام مفسرین سوای او شیخ حسین علی رحم الله سوای دا عام نه د کافر مبارک دی جواب سو د مفسرین غټول یو په لذي او شیخ بل په لذي نو د قران د عموم او الفاظ له چګوري کافر ته شامل لې لکه امام بیزاوی په تفسیر بیزاوی کې دا سوي د دې مقصد څه دی یو د آیات لفظی ترجمه وی تاسو سوي چې په مثال مقصد نه پويږي مگر عالمان د اهل المداشلی کلی امام ابن کثیر رحم الله وی وضاحت د دې مثال سره وی الله مشابیکل دا منافقان چې دای گمراهی واغسته هدایت پریخو او دای د لیدو نه پسړاند شول دا سی مثال لکه اوسړي اور بلکو د دور بلې دو سره غیر چاپیر ماحول روخانه شو د پدی اور فائدہ واغستا ادو قتل جنما خی طرف لسری او دیگس طرف لسری پا من دا دی کی چی دی داسی او اور مڑ شو دی بیا پا تیارو کیو گرزی دو سخت تیاری دی دی سوینی نا لار نمومی او سرد دی نا دی کونم دی او رینا گنگی دی خبری نشی کولی رون دی دا دی بخپل زیت سنگا واپس راشی نو دی منافقانم گمراہی واغستا د هدایت مقابله کې دا مثال وې د دې دلیل چې انهم امنو ثم کفرو د یو زل ایمان روړو خو به کفر اختیار کو. یو مقصد امام ابن کثیر رحم الله دا ذکر کړ څوک په لګ لګ پوښ وی بیا امام بغوی وې په عالم التنزیل کې دا گانو سلف قول ذکر کرے وی نظرت فی المنافقین آیات دا منافقان بارک نازل لے وی دا دی منافقانو مثال پا دی خپل منافقت کسنگا دے لکه او سڑی اور بلکو پا یو تک تورش پکی او دے پا یو سہراو زنگل کے دے نگو رزانی توت کو ساڑو ادګیر چا په رولې دل جبیدا مار دے لړم دے کند دا ته خطرې د زین دل پته ولګی دا نو پمن د دې کې شیدا سیده اور مرش نو دې بیا پتی ارو کې پات شو یری دن کې و حیرانا دا چې منافقان وګره دې په جبه کلمه وې د لا اله الا الله نو مسلمانانو دا هم مومنان دی کلمه وې نو د دای مال محفوظ شو اولاد محفوظ شو مسلمانانو ور تخپل لونه خوین دی په نکاح ورکی د مسلمانانو په میراث کې دای حقدار شول چې نام مسلمان دی نو د مسلمان وارث مسلمان وي غنیمتونه ور سره تقسیم کل نو فذالک نورهم دا غرنا وا رنا سوا اولاد محفوظ شو مال محفوظ شو نکاحونه ور سره خلقو کل میراث کې برخه او شو غنیمت کې برخه او شو فاذا ماتوا عادوا الى الظلمه والخوف و جمرشل نو رکه ختیار وکنا بیا ته رول لاړل شو کې په مقصد پوه شو بای ها بای په مقصد پوه یاږي چې لاس مو چې ویلې بشي شو کې ویلې شي ها اوس ګوره کمیر راغې دا دا مخکې هغه جلسی لا سوچتول وای څوک ما سره د لیډر وای ټول تاړیو غوي وای ټول در سره نو اله تل نه چې بل راشي وای چاله بوت ورکو وای واده کوي نو ټول بیا وای تاله به درکاو دا مخکې د جلسی غلا سوچتول اوس پکې یو شت کو ته په پوښوې دی شي لاس تم ګو سوچت کو خو نه نشتاو خلک خېل ازوجته په دې معمل لا وای په لوي پوښوې په کنه باندې دوی مقصد اغم د دې سره قریب قریب دی هغه دا سره ګن صحابه وای ایس خلق چې نبی کریم علیه السلام مدینه منوره تلاړو ناغي منافقانو ناغي کلمه وای دغه منافق د شرک او د بيدینۍ په تیرو کېو د چې کلمې وې یا اهل الملک دې صحیح مسلمان شو یو قول داله ارسیولی دل چې دا حلال دی حرام دی دا خیر دی دا شر دی په من دې کې چې دې داسیو العیاذ بالله بیا کافر شو چې کافر شو اس نه حلال پی جنې نه حرام نه خیر پی جنې نه شر او زیات وضاحت د دې امام قتاده کړي هغه لګسانم دي اي وي منافقان لا اله الا الله وي نو دې لا اله الا الله ور سره سرو خانه کړي مسلمانانو دا هم مسلمان دي مسلمان مال وینا جان دا به محفوظ وي په دنیا کې د خوراک اسکاکو کو مسلمانانو زکاتونه ورکول غنیمت کې برخه ورکول خپل لونه خويندې په نکاح ورګجلې خو کلمه وای ته چا د زړه رسو خبر لري تر دې چې مړ شول نو غظاهري نور لاړو کې خوشن تیار پرتا وا خو چې په خله کلمه وینو یو رڼا ورته بل شوي وا نو دې په تیارو کې پاتې شول او اسم نویني بیا ګورې د آیات ترجمه له مقصد مې درته وي مثلهم مثال د دې منافقانو فخپل منافقت کې کما مثل الذی پشان د هغه کس دی استو قد نارا چې هغه اور بل کړی وی فلما ادوا تر کله شروع خان شل ما حوله هغه چگیر چا پیرد دی بلون کی نو د حوله زمیر مستوقت تراجی دی چې هغه په دې استو قد کې پروتو د حوله زمیر چا تراجی دی ذهب الله بنورهم اگر ادواعت مفسرین لیکن شو کوئی دا متعدی دے او شو کوئی چې دا لازمی دے اگر دا لازمی معنی بدے ادواعت روخان شول ما حوله آغا چیو گیر چا پیر دے بلون کینا اسوک متعدی معنی کئی نو ادواعت روحان کل دی اور ما حولهو چی دا دی بلون کی نگیر چا پیرو نو کدا متعدی شی بیا بیدا سی معنی شی او کلازمی شی نو دغا معنی شو زہب اللہ بی نورهم مرشوال کلمه ویلیو نور لارو اغه کمه غټی چې د اسلام د کلمې د غلاړې وترکهم فی ظلمات اپرې خدل د پتی اروکې لا یبصرون چې د ایسوینینا سمن کان دی دوی بوکمن ګونګیان دی عمیون ران دی فهم لا یرجعون نو دیرا ګرزینا حق تا ادلتم یو اشکال لے چی کافران خو گنگیان کانا اوڑاندن دی نسنگا وی سمن بکمن عمیون نو دا بنا دا پا تشبیح بانے اے دا لکا دا کانو پشان دی لکا دا گنگیانو پشان دی او لکه د رندو پشاندی دا د تشبیح مانا شو اباز علماء وی لپخ پل حقیقت بنا دے گنگیا کان دی دا حقنا دا حقنا حقیقتن کان دی بکمن دا حق دا وینان گنگیان دی عمیون دا حق دا لی دونا راند دی سمن عن استماع الحق حق تا غوگن نیسی بکمن عن التکلم به گنگیان دی پا حق جب نخوزی عمیون عن الابسوار لہو سوک پوچھوئی نو یا مانا بنا بر تشبیح دا یا پا حقیقت بانے دا که حقیقت شی نو دغمانے دا او که تشبیح و نو دغمانے وا او گر دا دا حق نا کانے دل گنگے دل لندے دل دا دا اور والو صفت دے لیکن گر ایتا سور آراف نهم پارکی نو اللہ دے منگو تاسو دا حق نا کانے اوڑندینا دا خوی گر دا اور والو دے آیات گر ایت سور آراف یو سل یو کمتی آئیم اے دا حق نا کانے دل دا حق نړندې دل دا خوې د کفارو دې ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس او بشک په دا کړي دي مونږ د پاره د جهنم كثيرا من الجن والانس دیر د پیریانو د انسانانو نام لهم قلوب د دوی لپاره زړونه دي لا يفقهون بها پوهیگی نپاغی سرپ حق بانی ولهم آعینن او دا مونچی دا اور دا پیار پیدا کری دی لسترگی دی لا یبصرون بها دی حق وینی نپا دیسترگو ولهم آذانن دی دا پار غگن دی لا يسمعون بها دی حق پا دی غگن ناوری اولائک کل انعام وی دا کافران پشان دا زناورو دی بل هم ادولو بلکی دی دا دینم زیاد بیلاری دی اولائک هم الغافلون وی دا خلکم دوی غافل دی شیخ سبی حصول دی اسم لیل لارم سید محمد سنجان رحمت اللہ تعالی علیہ نال ته سپیکر وی راغه په اجازه خبرې نو شیخ صاحب په خپل بیان کې وی چې کافر پشاد د زناور دی د سپیکر ولې دا خبره خو صحیح نه کا ځکه زموږ سپیکر باغی چې هغه قران اډو کتلې دی نو شیخ صاحب په دا لفظ دی استعمالول زناور هغه ورته زناور له خدای الله حکم دی الله وی د غیان پشاد دی اته ای الله وی غیان دی چې څوک دا وی ته اخلاق نه دی بار خبرو کا نو ته خپل د قران نډون دی څپو شوی په خبره باندې ویلا خبره خو یره درست نه او قرآن خبره ده او ته ځا سپیکر یو د الله د دین او قرآن په خبر ده اولائک کل انعام که يهودي دي که نصراني دي او قبل کافر دي الله او دا پشان د غیانو دي بل هم ادول بلکې دا غینم ډیر بیلاری دي اولائک هم الغافلون او دا خلکم دوی غافل دی سمون کان دی دی دا حق دا اوری دونا بکمن گنگیان دی ادا ټول خبرون دی دا هر یو مبتدا هم سمون هم بکمن هم عمیون دی کان دی دی گنگیان دی دی راند دی فهم لا يرجعون ندي حق ترا گرزینا او کسویب من السما دا یو بل مثال ذکر کئی او مثلهم کا اصحاب متور ویا مثال د منافقانو پشان د خاوندانو د باران دی اول د آیات لفظی ترجمه له وګونی صحیح به تفصیل بیانو او دا ګورزه لفظی ترجمه ول زکه کوم چې تاسو دا لفظی ترجمه خو زده کئ که مقصد در نفوس شنو ترجمه خو غلطه نه کنه او کسویبن یا مثال د منافقانو پشان د خاوندانو د باران دی خاون د باران هغه چالوې چې باران وریږي او دې په کې روان دی من السما چې دا باران د بر طرف نه وي فيه ظلمات او په دې کې تیری وي ورعد غړغړ وي وبرق او پړک پړک او برېخنا وي يجعلون وردن کوي د اصابعهم سرون د ګوتو خپلو فی آذانهم پخفلو غگنو کی من السوائکی دیاری دتندرننا حذر الموت دیاری دمرگنا واللہ محیطم بالکافرین اللہ راگی رون کے دے کافر لراب اس تفصیل تا گرائی ګوره دا لفظ او راغلی دی د دې کې مفسرین وای الله دې درجات بلند کی وای دا او په معنا د واو دی او کسوی بن نو معنا دا وا او په معنا د واو دی وکسوی بن نو کو واو په معنا او په معنا د واو شي نو ویدا مثال او مخکی مثال یو دی بیا ودا مثال او مخکی مثال څه شي یو بشي ذکر معطوف معطوف علیه حکم سوی یووی سو کوئی دا او د تنویع ده و یغد یو قسمه منافقان د پار مثال دا د بل قسمه د پار ده ندی تا او تنویع یوی یادی تا او د تساوی وی اے وای کاغه مثال بیان او کدا دواړه برابر دي دي ته او د تساوی وای کاغه مثال بیان او کدا بیان لکه وای جالس الحسن او ابن سیرین وای که حسن بصری مولا سره کینه او کو محمد ابن سیرین رحم الله سره دواړه برابر دي دواړه تابعین دي قران او سنت بدر ته هي سو خبرې شو او سلورم ادا دا وی او د تخیر دی تاله اختیار دے که دا مثال بیانے کاغا وی ادرب لهم مثلا بهادا و ان شئت بهادا دیتا او د تخیر وی استاخوا خواه دا که دا مثال ولا بیانے او کاغا ولا بیانے سویب ستا وی نو دا اشتقاق دا دیده دا سواب یسوبنا ادا نزلا پمانا د باران دے او دیدے کی گورا لفظ د زوی یا د اصحاب محذوف دے او کا اصحاب سویب اے کا اصحاب متور مثال د دی منافقانو پشان د خاوندانو د باران دے من السما وردا سما لفظ به تاسو له رست قران کې ډېر ډېر راضي نو لمو لیکلي کل ما علاك فازولك هر شی چې ستاده پاسه دی او پته سورې جوړ کړې دي ته سما وای دیو جنې د کور چتم سما وای فل يمدد بسبب الى السما التد سما یو معنا د کور چت او سما باران تم وای دیتا سما زکوی چی دا دا برن نازلی گی کل خطو و خوتم باران وی لکا عرب وی ما زلنا نتو اس سما حتا تیناکو وی امیشو پا خطو و پا دی و خو کی راتلو تاسو لرو رسیدو لغت دا عربی او عرب جب دا عربو منت دا قرآن خبر مخل کئی نو سما وی لیکيږي اتوین والکلا خټو او وخوتا دلته د سمان مراد وریز ده لکه مالی متنزیل کې امام بغوی وای من السماء من السحاب او قران کې ډیرو ځایونو کې راغله چې لفظ د سما ده او مراد ته څه ده وریز ده من السماء چې دا باران د وریز نه ای فيه ظلمات او پدی وریز کې تیری وی ور ظلمات جمع ذکر کا علامه ساوی شارح ده د جلالین روی دي کې درې قسمه تیری دي ځکه ظلمات جمع وي ظلمت الريح یو اکثر په باران کې سیلۍ وی سیلۍ سرم تو ظلمت او تورواله جوړ شي دیم ظلمت السحاب د وریځي تیار ده او دریم و ظلمت الليل سو تیارې شي باندې تعال در هو سو تیارې شي و دې لیکلې سو تیارې شي باندې پدې کې تیارې وی ورعد رعد ستو ایدا با پسور رعد کم رازی نو دو لماو اختلاف دے پا تفسیر در رعد کے ترمیدی شریف کی راغلی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی سألت اليہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرعد یہود دا نبی علیہ السلام نتپوس کڑے و در رعد بارکی چی دا رعد ستے قال ملکم من الملائکہ ویدا یو ملک فرشته ده فرشتونا او پا وریزو مکرر ده علاسو کی کوڑا ده دا دا ورجزی سڑی کم زیل چه اللہ ورطا حکمو کی. دا حدیث حسن دے امام البانی پا سلسلۃ الصحیحہ کے دا حدیث ذکر کرے ویلی دی سندن حسن دے. نا درعد مانا مزدک رعد ستا ویم آئے چاز دکا الاس پا کیو چاہتا وی خیر ازلی تپوزنو وقت ندی ازلی تپوز مپوز کهو ترجمو برانا پاتی سی رعد مانا چاز دکا رعد یو ملک تے چی مکرر دے پا دی وریزو او لاسو کی یو کوڑا دے چی دا وریزی پی شڑی کم زیل چی اللہ حکم کئی دایوی دا آواز سده چه مونگا اورو ویداد آغو وریزو لر شڑل دی اللہ ویدی دیل دا وریزو شڑا نو دا ملک پکوڑا وی او دا اللہ دا حکم مطابق وریزی زی شرط حکم کڑی باران وریگی. نو دا رعد تفسیر رسول اللہ علیہ السلام پدی ترتیب بانے کڑے ورعدن او دی کی گڑ گڑوی وبرق او بريخنا دا وبرق او بريخنا دا بعضي سلف او تدا سي منقولني وي رعد سده دا هوا دي وريزو کې بند شي نو بندي دو سره یو غرض جوړ شي आवाज جوړ شي کله یو شي بند شي نو هغه نسو شي आवाज جوړ شي. واکثر مفسرین په دې چې نه الرعد اسم ملک يسوق السحاب الرعد دا نوم د ملک دی ور یزي شړی و برق هغه پړک پړک توي چې دی ور یزه کې پړک پړک وي یجعلون اصابعهم ور قران کې بکل ذکر د کلوي مراد به تی جزوي اکل به جز ذکر کوي مراد به تی کلوي دلته ګره اسوابع ذکر ذ کل غمرات تی جز ده ټوله ګوت غوږ کې د نکیږي نو مرات تی د ګوتی سرونه دي خاص کر دي ګوتی جدي ته سبابا او مسبحه وای نو ګره ذکر ذ کل غمرات تی سره اکل به ذکر ذ جز وی مراد به کلی واقیم او وجوهکم وای مخونه برابر کای مخنه مراد ټول بدن مراد ده وردن نکوی دی گوتی سرون دو گوتو پخپلو غگنو که حتا سو بکتری گورا کلم مانا وی اے وی سمرا بی دینی چی دی ناپوهی دا دسو الفهم نتیجوی مسئلہ دا سی دا چی بانگ سو کوئی قبلی لبمخ کی او دا گوتو سرون بسو کی پا غگنو کی بیور کی نو التم دا جعل لفظ راغ دے جعل مانا غرزولم دی خودی دے کی معنی غرزول ندی تاسو په بازی بډاغان کتری چې بانګ وای نو ګوتا پکې غوګونو کې ګرځای کنه به دې تلې دې د جعل غلطه معنا کړې ګوتا به ګرځې نه ګوتا د وق په دې سوراخ کې کیدا تا کور نه پوي سره دا بي دي نه راشي موږ دې قبایلو کیو اوس خو ماشا الله پورا رانا رالا وای چې په مړې اوسو نو خخورو پورې به چې سو پیری لابولو دو درې پیری خو به لابولو مړې سو پیری به لابولو تاسو سو پیری لابوي یو ځل د مړې لابول دي نو ای بس کول دو درې ما یو ځل به چې داسې چل شوی نو ګره فقهاو لیکلي و یغسلوه ثلاث مره دل بدری پیری غسل ورکې یعنی اندامونه بدری درې پیری وینځي د څوک مولا راغله د غسل له غسل جوړ کړي څه پوښي په خبره واټ غسل وینځلو له یو غسل لامبلو له وای نو د خطا سره کله مسله شي مسله غړوړ شي مسله غړوړ شي صبح په خوا اوس ډیرو ځایونو کې مړی سره لوټي دمای اور سره قبر کې کی دي دا لوټي د مول د دې شریعت کې اصل نشته اثر کې نبی رسول الله یو ځل ناس او حدیث کې راغلي علما او لیکلي کې دا چې شاو کلام مستحب دي نو لا حتا یاره دو قبر جوړ د الله حبيب یو موټه شخار راواغستي وای منها خلقناکم هغه موټه ورغورځول او فیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخرى دا کوم ځای یاد ته وای د اخر زمانه حافظان وای الله وای د دې ځمکې نه مې پیدا کړې یو موټه خاره ورغورځولې به ورغورځلې الله وای دې کې به مو واپس کو ا به درېم ځل موټه ورغورځوي بیا به مو تیر وباسو نو ګورم مساله سوا امون کوم ځای لرويست وای مړې خغې لوټې دی ولا دمکړې کنا نو دا هغه موټه خارو نه خلک سره جوړ کړل دا سی او مساله دا وای پکار دې چې هر مسلمان مړې یو سی دا د دوړلم د دې ژوندو باندې یو حق دی وای خي طرف له پدی خيو غي او سا بیا رستو یو سا بیا دې بل طرف له پدی وګ دو سلور طرفونه یې کټ کړه سلور واړو طرفونه له یو سا کم نه کم کډیر نه دی او سلويخ قدم خو یو سا نو مساله خلکو بدله کا مړې چې د کورنه رو باسي قدمونه بشميري نو یو همولا پردی کور ته وردر نه شي غم کې اسیم ټولي خزرادن نه نو د ټولو نه د پرده ماته شو اغه مزه له رسول زبر بسې موزم کې اټولي خزې دې پوم کته بابا اول تنه خلق پوګه کی دی دې ور پسې شمیر کوي سلويخ قدم نو اصل مسله وی خو خلق کله شي نو ګره یجعلونا خپل معنا ګرزول دې دلته کې خو معنا کې خودل دې نو باز عوام کو موقت نو بانک کې څه کوي وکه ګوتې ګرځي ګرزول نه دی دا پکې دی یجعلونا وردنک ویدای اصابعهم سرون د ګوت خپلو فی آذانهم پخپلو وګونو کې من الصواعق من الصواعق دیر د تندرونو نا حذر الموت او دیر د مرگ نا دی بازی علاقو کی رواج دیگو را دم پا یو غلط بنیاد شروع شی بانگ سرسکی گی شیطان تختی نو بازی علاقو کی جی مڑی لحد کی کی دی نو یو والا بانگو ہوئی سپو شوی بخبر با یو والا سو ہوئی نو گو را دی مڑی سر دی شیطان تر جوندو نا پوری کار جی مڑی شو سی ور سرسکار دی بس پا دی مرگ کیا خاتمہ پا ایمان شو یا خاتمہ خراب شو وس کته ډیر بانګونه وینو کته دی شیطان میتان تختې غزلې څخه کار پاتې نه ویلو کپو نه شي په خبره باندې هغه سره څه نه شي کته وی عزت دې تختو ما او یو کس یو مولا شوی چې بانګ خو خوشې نه کوي دا چې خلک جنگونه کوي وې دا خود برکت کلمات دي وی ګور الله اکبر الله ډیر لوی دی بیا و یشهد ان لا اله الا الله دا غیمانه موکا وی گوائی کم چید اللہ نا بغیر بل الہ نشتا اشہدو ان محمد الرسول اللہ گوائی کم چی محمد الرسول اللہ دا اللہ رسول دی علیہ الصلاة والسلام نوز کدا حیی علی الصلاة حیی علی الفلاح معنی کولا نکار خرابی دو نو یہ گور حیی علی الصلاة حیی علی الفلاح دام دا برکات کلمات تھی پوی پی نشوائی کوزیوی چی حیی علی الصلاة کیوی مزل راشا د ته کوم ډېخه خې مزل څنګه راشه او هي عل الفلاح د کامیابی زې ل راشه نو وی هي عل الصلاح عل الفلاح دام د برکات کلمات دي نو ځنی وخت خبره ګوره دا شي چې اغا دا غي یو بنیادی مونږ ته جوړ کو بل څه ته جوړ کو سواعد تندرون توي والله محیتم بالکافرین الله گی رکھون کې د پکافرو ورا لفظی ترجمه مو ماشاءالله د دی واوریدا او د مثال وضاحت به ان شاء الله سبا ذکر کو اے ګور زمون درو جیرا ترجمه ماشاءالله شروع شوی او نن زمون سوار لسما بل سما رز دا وخت به نه مرګری لوي او هم زمون درس د ګنټو په اعتبار نی ملو رسیدو څومره چې زمونګه ګنټي درس وی دیو جن مون پرونو وی ضرور اوس شوک راځي دې نفس نو کڑاو دی نکھئی زکر زمونگ نیم درس تیر شو تاسو دا عوام که پدی نپوی گئی تاسو چیز مدوری لسوک رازی اتو علی اتبا جی راشا و غی دولس بجی را غی نو پریزائی بے کنی ایمان سرموائی تاو علی ویلی جرور کنی ما سر بکار که خو دولس بجی برا جی اگا کل را غی نو دا چی روز تو دا سی شی کنی اما تو سلوی و یو مطل و یل با درزار شم جی دار سن و ازگار شم مونگ صرف دا سی ہوئی رو رائے زمونگ رو رائے خدا سے مشوراو شو که دین پس سوک رازی نو زمونگ جماعتم لوئے دے برد زنانا و زیم لوئے دے پس پلی خپل خرچه دی کوي د لنګر غبنی سپوږه دا تبلیغ والوی مال جان بدواړه لګي خودغه تبلیغ والک ماشومان راولي نو بیا جان لګي خو مال نه لګي سپوږه په دین بو یل راځي چې مال مو لګي او جان مو لګي اوس ګور دی په لګورا تاسو خپقي کوي مخ پختانه ډیر بے انتها بی خوند دی نو دای مدرسو سره تعاون نه کوي په بازي مدرسو کې اوس وایي چې خپل لار له وایي چې دی کو دی بچی دی کور کې څه وړل نو په سی په سو کا دلته لگا و ګور د کراچۍ خلکو له بیګا بچي ملته امتحان لاله اټول مدرسو ولا بوتلو پډېرو مدارسو کې په طالبانو پېمس کوي یو یو ګلاس پېس کوي سور سور سهولتونه وي خدا اعز مسلمانان پیسي راډي مدرسو لا دې ضروره کې چاله وي تاسو له بیا نو اما غره چې وي ته خلکو له وي دې خوشیم سره اډینا مې قیامت کې بیا وي جمع له مویلې دې چې الله له وام ویلې به ور خوراډې نه سپو شوي په خبره باندې وی راډي اسیم نه ته بیا بیا ولي وي مې دا خو بنوې کړي چې په یوس مونږ رالي چې غردې مور لنته خوراله ویلې نو چې بولم چې الله مولا ته خو دین کار دې شریک اوس ګوره زه په دې سپینه ګیره بار سبق هم دې بناتو طالباتو تک دې لپاره بغرزم ایمان سره وایي تا خو تاسو کارو چې تاسو ویلې چې ته به فکر سبق کاو خایا امنګ به دې طالب واو طلباو د پارس کو منډې ترې پواو دا قران مخې لدې چې الله به تاسو ټول نه تپوش کړي د دین کار شریک دې کړي یو کس ته د دین کار زمای عزت مندو شریک ته تاسو به دې مدرسو سره تعاون کوي دا طلبا تاسو سړي زمونږ یو خدا کس کسان نیمه کې راځي دویم دا غي وجه دا چې روره چاله وي نو ار سره بس را غورځي کیه بھائی کرانی سره غلي چې خيخي بيسي خلکو سره رښتا خو پدین سره ده پدین باندې بس ډل غول ندي نو دا غي وجه زمونږه پروند داخلي د بندیدو یو خو زمونږ درس نیم تیر دی بلدار جبای زمونږ د علاقې دا مسلمانان د مدرسو سره سره کوي اې دی په نور د پنجاب بچولو کو دی پوله لا اوس موږ سره طالبان عالمان شول ایوی موږ ته کیو وای په کبر چې بيدال په خکل نو موږ به یو بل مبارکي ورکوله دمر چې لی خلک راولي چې طالبان د غوخه نه تنگ شي دا د پنجاب د خلکو طریقه هلته ګوره چې مدرسه جوړي په پنجاب کې یو زه دی لم جوړ کړي چې بای شیلی بکم زه تھړی بګې په خبره باندې ا پورتانه څنګه کوم ورکی چیل چې کله پوجي یاسي بیچاره اخري مردار شوی او جمعات لبه ورولې کو نو زمونږه مشوره د اخري مولوی د بچو له یو څا او چې په خبره باندې دی چې مردار شي او کور کې بوئی ته وکی کنه وای وای بدرسې له یو څا وګوره دومره فرق دی د پښتنو له غون دی پوله ده پنجاب وانه تاسو یې منځونه نه کوي دا نه کوي او قسم دې چې تاسو ټول پښتانه ورسره وته یو پنجابي سره پتول نه راځي پېږی په خبره وای دا خلکو مند رسول سره مینا دا محبت دې خپل لړۍ څه کوي نیمه نو زموږ دا درس د ګینټو په اعتبار تقریبا نیمه ته ورسېدا طلبه او طالبات زموږ بشيري خو د دین کار د وس مطابق دی د دین کار څه دی د وس مطابق دی یو خدا سره چې نیمه کې شکرازي دا طالب او طالبات نه دي کدی نیم درس لاړو سره راځي چې ته تر اوسه پورې روزګار نه وي او یو دغه وجه د ما عزت مندو چې پښتنو کې ټول مدارس سری اگر یو عالم راغلی نو ما لوی استعمال وی چې مدرسه جوړه کا نو یز دې خلکو د لاسه مدرسه جوړول شي وای درس می شروع کړي وای شپګو ما شومان نه لکینی اکل د سړو نه ډکته خو یوم نکینی نو استعمال وی چې مدرسه اگر کله یو ځای مزدوري کوي کله بل ځای مزدوري کوي وای ګوره ته مال وی مدرسه می جوړه کا نو دا وای زر د رمضان درس کوم یو سو ما شومان نه لناستی نور سری دا زموږ د پښتنو حال نه سبب د الله په حضور کې مونږ وته ورته په لوګورای الله به پرز د قیامت د یو کافر گاونډي ته پوسم کوي دا شابه کوي کوي وکنه وکای ستا په دې کور کې دا زناور دي دې ته پوسبم کوي نو کم ذات چې د غوانو د ګړو د بیزو د شرګو پښوګانو ته پوس کوي اوب د دین بارکم ته پوس کوي دا زمون د ټولو شریک دین دی د دین هر شوبه کې به مونږ او تاسو مالی او جانی سکو پاغه کې به مالی او جانی تعاون کوو دی وجه نه ګور بازي خلک داسي وي چې دا غي بزتا سوته حل نو نو مدرسو ول به انتها دي مسلمانانو پریشانای کی شو دي مسلمانانو پر نو دی وجنا تاسو مخک موام طالبانو لم موام طالبات ولا ک نور سو راضی خپل خرچه کوي نو به راضی دي یو خزمو درس نیم تیر دی بل مون سره د اسباب دي سره جو شکر راضی را دي شروع را کنه راضی نو اسیم نیمه کې درس تیر دی دعا غوړی الٰہی العالمین ته زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین رب العالمین او ساتي الله د خراب خاتمین مونږ ټول په حفاظت کې او ساتي یا رب العالمین مونږ ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کړي الله زموږ د ټولو پریشانای رب العالمین ختم کړي یا الله سمره بیماران دی شفای کامل عاجل ورته ور نصیب کړي الله دا سمره مسلمانان طلبا طالبات یا عوام دې درس لپاره راغلي یا نور زایونو کې اوري الله سینې د قران او سنت د علوم د پاره پرانځي الله سینې د قران او سنت د علوم د پاره رب کریم پرانځي الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله زموږ د دوره تفسیر شروع دي په خیر عافیت باندې الله دا اختتام تورسه او د دې دوره تفسیر څومره ضرورت دي الله په خپل رحم او کرم ته دا غي بندوبس فرمایي باران لپاره دعا وکي الله د خیر په قدر ضرورت باران الله په موږ راووره الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راووره الٰه العالمین څومره بیماران دي شفا ورکي او بازي بیمارانو ته دعا بارکي ویلي نور مسلمانانو ته دعا بارکي ویلي الله د شاس شری حاجتونه دي دینی یا دنیوی تی ورته ورته تر سره کې او د چا سو پریشان ایلی الله دا ټول پریشان ای ختم کې الله دې ملک نا او ملک نبار ته ټول مسلمانانو د ملکونو نه دا پریشان ای بدم نه دا افراتفری الله ختم کې دې ملک سکون راولې امن راولې او حیادار دیندارا مسلمانان خلق دې ملک مشران کې الہ العالمین ذنا کار مشران و موږ ټول په خپل حفاظت کې وساتې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار صلی الله علیه